Baby, happy to see you. What's happening to you? Falling away. I know this man who wears you is driving you wrong, driving away. I hate to see you break up like you used to. I don't know what to do. I hate to see you fall apart. I feel you. You're mine. Perpetual Groove. Na okładce gładka jak stół tafla oceanu, z tego oceanu wystająca chyba skała. I na tej skale stoi koza już. A co ukus słychać? Chciałem zapytać. 5 minut po godzinie 5. To Perpetual Groove za nami, a przed nami lubię eklektyczną muzykę, ale te 3,5 minuty, które przed nami, to trochę żartobliwie brzmi. Momentami trochę rozśmieszające, ale tylko momentami, bo potem się okazuje, że to jednak wszystko ma sens, że to jednak, mimo tego pierwszego uderzenia, to jednak gra ze sobą. Cięższe trochę rockowe granie, takie stoner rockowe, z tym technicznym graniem właśnie. Jest ich 6, czyli taka extended version. 2 gitary, basista, klawiszowiec, perkusista i wokalista. Nazywają się Artificial Language. To 2. album w dyskografii i tak jak powiedziałem, czasem brzmi to naprawdę dobrze. torso unsealed, closed, then keeping us inside. We'll be right back. Niezłe, prawda? Artificial Language i utwór, który zamyka płytę i tytułowy zarazem Now We Sleep. Takich dźwięków, które pozornie nie pasują do siebie, jest sporo na tym albumie. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, polecam, cała płyta do odsłuchania na Bandcampie zespołu. Sztuczny język. Dobra, Jasmine Kane. Przenosimy się, proszę Państwa, do Nashville. Opowieść o zespole, o niej samej, Jasmine Kane, zaczyna się od tego, że mamy za sobą wiele mil, mamy przed sobą jeszcze przecież wiele mil na naszych motocyklach i to już pokazuje, skąd i gdzie należy ich szukać. Na zlotach motocyklowych w Stanach Zjednoczonych, w Nashville, ta kultura muzyczna, jeżeli chodzi o motocykle w Stanach Zjednoczonych, wiecznie żywa. Nie jest to już tylko taki stary blues, to jest zdecydowanie żywa, nowa muzyka. Jasmine Kane, tylko niecałe 3 minuty dzisiaj, ale oczywiście jest to też zajawka, żeby Państwo mogli sprawdzić, co jest dalej. A teraz zespół, którego nazwa brzmi niepokojąco. Tourette Boys. No ale w środku przekonajmy się. Those simple obcy Tureta, tak? Na pierwszym miejscu wymieniają Pink Floyd pośród swoich inspiracji, ale zaraz obok Weed Eater, All Them Witches Born Under Club of Gore. Czyli z jednej strony lirycznie, a z drugiej strony rzeczywiście tam mnóstwo brudu, mnóstwo takiego groove'u, bo znowu dźwięki podobne do Perpetual Groove gdzieś tutaj mi zabrzmiały. No i cała płyta bardzo zgrabna. A co ciekawe, zespół pochodzi z Drezna. Trochę z Berlina, trochę z Drezna. Drugi album w dyskografii, no i dźwięki, które powinny nam się podobać. Proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. No i nie podawałem dzisiaj w ogóle adresu. Zostało raptem pół godziny do zakończenia. Ciekawego zakończenia dzisiejszej audycji. No i co? 71-335 to adres SMS-owy, numer SMS-owy i jeszcze strona mikrokosmos.info.pl. Tourette Boys jeszcze raz z albumu, który nosi tytuł Zorn, tak jak John Zorn. We'll be right back. jak mi się podoba taka muzyka. Tourette Boys, skojarzeń cała masa i cała masa mrówek też gdzieś tutaj przebiegało przed chwilą. Tourette Boys. No dobrze, to brzmiało trochę jak kropka na zakończenie audycji, ale nie. W stronę kropek ewidentnie zbliżamy się. I nie jest to też zakończenie płyty, bo bardzo często podobne w dźwięku utwory na końcu się znajdują. Tutaj nie, tu jeszcze jest ciąg dalszy. Polecam, album nosi tytuł Zorn, a zespół Tourette Boys z Niemiec. No dobra, to teraz, żeby jeszcze bardziej Państwa poruszyć, zabieram Państwa na koncert. Artysta pochodzi z Belgii. Yes, my love, I confess to you, I am only here to break your heart in two. The very flower you chose that day, it's only task was to decay. When I watched your first bathing, I only warned you with a lowered voice, be wary of my river's undertone, it flows with water from the coldest source. Did you hear? Protected you from anything. Warms and flight, but I've let go. You would have once again wound up below, only broken. It's wrong to keep you near me. One could call me cruel and deceiving, but in your sacred eye I am full of light. Your loving arms are the true delight to which I'm lost. There is something right here. You have come to love. Yes, you've come to love what you always were. Oh, yes, my love, I confess to you, I've nothing but the means to break your heart in two. My part in yours may seem important now, but with every spring it will seem so small. Just for now, I am here for, I am here for, I am here for. Kiedy Jeff Buckley nagrywał album Grace, był od niego o kilka, nie o parę, o kilka lat starszy. A Tamino, którego słuchaliśmy, ma 23 lata. Jest niesamowitą nadzieją belgijskiej w ogóle muzyki. To jest człowiek, który urodził się w 96 roku. Naprawdę nazywa się Tamino Amir Mohamed Furat. Urodził się w Belgii. Korzenie egipsko-libańskie. I pierwsza płyta nagrana pod koniec ubiegłego roku. Do mnie teraz trafiła mała czteroutworowa płytka Life at Ancien Belgique. I tutaj, no tutaj dzieją się rzeczy niezwykłe. Tamino. Pisane razem, Tamino. Mam nadzieję, że do naszych uszu takie dźwięki będą trafiać jak najczęściej. No dobrze, no to skoro podróżujemy, to wróćmy jeszcze na chwilę do Szwecji. Wilma Flat, tak jak godzinę temu. You and I are dancing a little silly to a Dean Martin song. We're maybe not that happy, but this is how we get along. At least we are trying, at least none of us are crying. At least we are trying. You smile like you really mean it. I smile like I really mean it. We dance a little more, 'cause we just began to feel it. Ba-da-da-da-da. Ba-da-da-da. Party out in the kitchen. Our friends are here that I've been missing. They ask a lot of questions and I answer, but I make no sense, 'cause things been hard between us. Things been hard between. There's a longing, we'll have it all figured out. If there's a longing, we'll have it all figured out. If there's a longing, we'll have it all figured out. If there's a longing, we'll have it all ma coś w głosie. Gdzieś jest niedaleko Anne Brun, ale nie dlatego mi się podoba. Wilma Flood. Może będzie więcej, ale to już od Państwa zależy. Tak, jesteśmy w strefie kropek. Anna Jungle teraz wystąpi, czyli biała dziewczyna z południowej Afryki, z burzą blond włosów, tunelami w uszach i szaleństwie w oczach. No i w głosie też. Fire, tell me about this thing. Desire, tell me you can bring. Take my hand, show you understand through the rain. Without fire, there's nothing to gain. lubię takie szalone postacie, jak ja lubię takie dźwięki, których się nie spodziewam i na które bym sam nigdy nie wpadł. A tutaj ona szafuje nimi, wymyśla, robi co chce. Jeszcze do tego ma całą grupę przyjaciół, którzy jej pomagają tę muzykę wygrać i wyśpiewać. Dużo dźwięków afrykańskich oczywiście na tej płycie, ale ona brzmi całkiem znajomo, całkiem blisko nam do takich dźwięków, które prezentuje N. Jungle. Jeszcze raz przeliteruję, bo nie będzie łatwo znaleźć. ANN, czyli N, jak imię Anna, i Jungle, tyle tylko, że pisane przez A, J-A-N-G-L-E. African Dream Parade, druga płyta w jej dyskografii, no i tak jak mówiłem wcześniej, osoba bardzo zaangażowana w to, co dzieje się na południu Afryki. Już, chciałbym, żeby takich płyt było więcej, takich płyt, które zaskakują, które są nieoczywiste. Już. Zostały mi dwa nagrania. Ostatnie sprawi, że się Państwo ucieszą i uśmiechną, bo płyta naszego przyjaciela już niedługo, a przed nami zespół, który niejako wpasowuje się w ten dzisiejszy groove'owy zestaw. 7-8 osób na scenie i czwarta płyta w dorobku. The Head and the Heart. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. I found out it's not the love that's in your mind. It's the love that you might find that's gonna save our lives. I found out it's not the love that's in your mind. It's the love that you might find that's gonna save our lives. I gave my trust to the wrong man again. The wrong man again. Well, it happens all the time. It happens all the time. I was born on a good day. I've seen the world through children's eyes. My, how those years go by. Those years go by. If you don't know where you're going, don't you wish that on me. So you don't know where you're going, don't you wish that on me. Quit wasting my time telling me what you think is right. You can spend your whole life going on and on with what you call news. I woke up on a good day looking into children's eyes. I see those years fly by. Know those years just fly. If you don't know where you're going, don't you wish that on me. So you don't know where you're going, don't you wish that on me. I found out it's not the love that's in your mind. It's the love that you might find that's gonna save our lives. I found out it's not the love that's in your mind. It's the love that you might find that's gonna save our lives. It's just a single day. Nazywają się The Head and the Heart i nie jest to zespół początkujących muzyków. To tyle na dziś. Nasz poranny statek leci dalej, a Mikrokosmos spotka się z Państwem, mam nadzieję, za tydzień. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Who was that sneaking up the stairs? Taking a hairpin from her hair. Vision of the locks falling down crossed my mind and played with the sound of tapping, gentle tapping at my morning starship. The crystal glint of the turning glass, creaking sound of the rusted latch. As she slowly opened the door, the darkness told me nothing more except to say that she was near my morning starship. She stood within the threshold silently. A ray of moonlight caught her eyes. Without a word she said, could I come in? And I said, well, you're in already, you might as well sit down and stay a while. She made her way across the room, her golden hair eclipsed the moon. The perfect head, framed in silver blue, found its way to mine. And then I knew the girl, the girl, the girl had flown my morning starship. I do. She took the key, she's got the clue. Mysteries unfold with the latch. What she knows I'll never forget. The girl, the girl, the girl has flown my morning starship. Yeah, she travels with me now in my morning starship. Oh, autopromocja. Panie Wiesławie, ile w panu dzisiaj z tego buziaka z warszawskiej Pragi? Myślę, że 100%. Mimo, że lata płyną, to jednak ta taka chłopięca zadziorność z Pragi pozostała. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie światowej sławy śpiewak operowy Wiesław Ochman. Zapraszam.